7 кастрычніка 1498 году вялікі князь Александр даў месту полацкому прывілей на самакіраванне па магдэбургскім праве, паводле якога жылі еўрапейскія гарады, якога ніколі не было на ўсход ад Беларусі. Арыгінал полацкага прывілею цяпер можна ўбачыць у маскоўскім цэнтральным дзяржаўным архіве гістарычных актаў. З тае пары у Полацку гаспадарыў магістрат. Ён чыніў суд, збіраў падаткі, сачыў за правільнасцю мераў і вагаў на рынках. У магістраце засідала гарадская рада з 24 радцаў на чале з 4 бурмістрамі. Гандлёвыя справы разглядаў так званы радзецкі суд, крымінальныя – лаўны. Вялікі князь прысылаў месту свайго прадстаўніка – войта, але той мусіў прысягаць на крыжы, што будзе служыць Полацку. Гарадское паветра рабіла чалавека вольным. Селянаў уцекачоў, што сяліліся ў месце, магістрат браў пад абарону і не дазваляў вяртаць былому гаспадару, незалежна ад таго, быў ён просты шляхціч ці ваявода. Наводзячы парадак, полацкія ўлады не цырымоніліся з парушальнікамі. Мешчанін Марцін Какорка аднойчы ўзяў ды аблаяў бурмістра. Відаць, потым і дзясятаму заказаў, бо гарадскі кат публічна адлічыў Марціну на рынку 40 бізуноў, а рада на цэлы год забараніла яму займацца рамяством. Здараліся і выпадкі больш трагічныя. У сярэдзіне 17 стагоддзя у Полацку жыў вясёлы чалавек Базыль Брыкун. Любіў пацвяліць суседзяў ды пасмяяцца з людскіх забабонаў. Пакрыўджаныя пусцілі пагалоску, што Базыль чараўнік. Можа зрабіць жабраком, растрэсці сям'ю, рэжа позіркам сцены і ўвогуле здатны на любое ліхадзейства. Чарадзея пасадзілі ў вязніцу. 40 чалавек сведчыла, што Брыкун здольны быў да прыкладу так зморшчыць твар на абалок гледзя, што перакідаў на 3 сажні воз з дровамі. Адвакат лёгка абвергнуў усе абвінавачанні. Аднак магістрат, дзе, мабыць, таксама хапала ахвяраў базылёвага дасціпнага языка, прызнаў мешчаніна вінаватым. Каб пазбегнуць ганебнай пакутлівай смерці на вогнішчы, Брыкун у хвіліну роспачы зарэзаўся. Аднак такія падзеі былі не правілам, а выняткам з яго. Большасць звязаных з чарадзействам заяваў проста запісваліся ў магістрацкія гродскія кнігі і не разглядаліся. Калі справа даходзіла да судовага разбору, то маёмасць асуджаных не сканфіскоўвалася, як гэта рабілася ў Заходняй Еўропе, а іх сваякоў не пераследавалі. Прычым на абшары былога полацкага княства прадстаўнікі царквы на падобных працэсах звычайна не прысутнічалі, і ўчынкі чарадзеяў разглядаліся не як злачынства супроць Бога, ерась, а з гледзяча канкрэтнай учыненай шкоды. Такога не было ні ў заходнееўрапейскіх краінах, дзе лютавала інквізіцыя, ні ў Расіі, дзе ў 16-17 стагоддзях велізарнае пашырэнне атрымалі відаўскія справы. Апрача рамесніцкіх цэхаў у Полацку і ў іншых вялікіх гарадах княства існавалі моцныя аб'яднанні месцічаў, якія называліся брацтвамі. Яны ствараліся пры манастырах і цэрквах дзеля абароны нацыянальных ды рэлігійных правоў. Братчыкі будавалі храмы, сірочыя прытулкі і багадзельні, адчынялі шпіталі, друкарні і школы. Вядомасцю ў дзяржаве карысталася Полацкае праваслаўнае брацтва пры Богаяўленскім манастыры. У яго статуце была запісаная галоўная мэта – працаванне супольнае, брацкае, дзеля душы збавення. Братчыкаў занілі і хавалі з агульныя касы паводле асабістых заслуг. Кожны здольны да музыкі мусіў запісацца ў хор ці ў аркестр. Па святах на гарадскіх вуліцах з'яўляліся брацкія працэсіі з крыжамі, абразамі і харугвамі. Улетку брацтва налажыла пілігрымку, паломніцтва ў святыя мясціны. Гаворка ідзе не пра Єрусалім, а пра суседні манастыр ці пра нейкае месца вёрстаў за 20 ад гораду, дзе калісьці з'явілася Багародзіца або прычынілася яшчэ якое дзіва. Братчыкі закуплялі колькі ялавак, десятак бараноў, варылі піва і мёд, грузілі на вазы харч і кухарскае прычындалле, і па 4 ў шэрах пад музыку і спевы свайго хору выходзілі з гарадской брамы. Адолеўшы палову шляху, паломнікі раскладалі вогнішча і рабілі першую папаску. Наогул пачёскі займалі ў жыцці брацтва вельмі істотнае месца. На банкетах гаспадарылі выбраныя на год стольнік, падчашы і маршалак. Першы адказваў за стравы, другі за пітво, трэці рассаджваў братчыкаў і кіраваў усёй за століцай. Абавязковым дадаткам да брацкага статута былі зацверджаны агульным сходам і ўхваленыя духоўнай уладай правілы этыкету. Гэтая навука прыстойнасці брацкай у прыватнасці вымагала: першае — седзячы за сталом, не класці локцяў на стол, не адварочвацца задам да суседа. Другое — не сморкацца на памост са ўзгляду на святое месца і не кулупаць носу. Трэцяе — не кідаць пад стол абгрызеных костак. Чацвёртае — не гаварыць голасна і не перабіваць субяседніка, пакуль ён не кончыць гаварыць. Пятае — садзячыся да столу на сваё месца, пакланіцца галавой старшызне, а пасля суседзям направа, лева і насупраціў. Шостае — не гаварыць з напоўненай ядою губой. Сёмае — прыходзіць на банкет, маючы за халявай лыжку і нож. Восьмае — не прыносіць з сабою на брацкі банкет ніякага свайго пітва. Вялікае княства літоўскае было часткаю Еўропы, і Полацк меў шмат агульнага з яе тагачаснымі гарадамі. Жылі тут, напрыклад, свае звездары-астролагі, што складалі знаным палачанам гараскопы, а ў вольную часіну студыявалі трактаты па сваім мастацтве. Шасцікрыл, а седмі звёздах вялікіх я зася нарычаюся планеты, або 12 звёзд, што владзеюць да 12 часцей чалавечыскіх. Будучыню прадказвалі і па авечай лапатцы. Настаўленнем у гэтым старажытным спосабе варажбы служыў гэты званы лапатачнік, які цалкам называўся «Кніга ад Петра Егіпцяніна, і жа навучаюцца ведаці неісхадзімава пліча авец». Шырока вядомы сучасны астролаг Павел Глоба, чымі паслугамі нярэдка карыстаюцца нават буйныя дзяржаўныя дзеячы, у 1996 годзе выступіў з цыклам публікацыяў, якія з гледзяща полацкай гісторыі можна назваць сенсацыйнымі. І героем стаўся забыты калега Глобы Васіль Немчын, што прыйшоў на свет на пачатку 15-го стагоддзя ў Полацку, а недзе паміж 1450 і 1470 годамі напісаў кнігу прароцтву, якую яго сённяшні брат па прафесіі ставіць вышэй за славутыя прадказанні Нострадамуса. Павел Глоба паведамляе, што вывучаў зробленыя ў 18 стагоддзі спісы Немчынавай кнігі і неаднаразова цытуе яе фрагменты, сцвярджаючы, што сярэднявечны полацкі астролаг прадбачыў будучыню ўсходнеславянскага свету ажно да канца 3-га тысячагоддзя. Прароцтвы Васіля Немчына, калі гэта вядома не таленавітая містыфікацыя, сапраўды ўражваюць. Ён, напрыклад, прадказаў, што праз 500 гадоў пасля яго нараджэння ўзнікне сатанінскае валадарства, храмы будуць разбураныя, святыя кнігі знішчаныя, святароў будуць жыўцом закапваць у зямлю, для царскай жа дынастыі ўзнікне смяротная небяспека. Прадбачыў Немчын і паход Напалеона, і з'яўленне ў Расіі цара двухметровага росту і з тварам быццам у ката, у якім нескладана пазнаць Петра I. Але ўсё гэта падзеі былыя, а вось што праз безліч гадоў убачыў Васіль Немчын на роднай яму беларускай зямлі ў 21-м стагоддзі. Тут нібыта ўзвысяцца і будуць мець асаблівую значнасць для лёсу краіны тры гарады – Полацк, Віцебск і Магілёў. Прычым калі апошняму прызначаная роля найбуйнейшага прамысловага цэнтру, дык Полацк і Віцебск павінны стаць культурнымі і духоўнымі цэнтрамі, а магчыма і сталічнымі гарадамі. Не ведаю, як для вас, а для мяне гэтае прадказанне ў святле сусветнай традыцыі пераносу сталіц зусім не выглядае неверагодным. Будзем спадзявацца, што некалі мы здолеем пазнаёміцца з кнігаю Васіля Немчына не з чужых словаў. А пакуль зазначым, што яго сучасны тлумач Глоба вядзе гаворку пра цэлую дынастыю полацкіх астролагаў Немчынаў. Адзін з іх, Мікалай, пляменнік ці ўнук Васіля, як быццам быў асабістым лекарам і планетнікам у вялікага князя маскоўскага Васіля III. Ёсць згадкі і пра іншых звездароў з гэтага полацкага роду, пра Івана і Міхаіла Нямчынаў. Уначы, за замкнёнымі дзвярыма, адукаваныя палачане разгортвалі пераклад крамольнай кнігі Арыстоцелева «Брама». З яе даведваліся о прымудрасцях асобных і тайніц хаваных і акаменях дарагіх, о премудрости парсунной, о белости, о власях, о бровях, о ноздрях, о челе, о устях, о лице, о ушию, о гласе, о шии, о чреве и о персях, о плечах и хребте. Популярностью корысталися белорусские переклады истории про Атилу, оповести про Трещана и Жоту и оповести про Баву, які уводили палачанов у рыцарский свет тогочасной Заходней Европы. Найбольш поширеным створом этого жанру был пригодницкий роман «Александрия», где оповедалось о походе Александра Македонского на загадковый сход. Можно уявить, як выгодно улодковавшись каля теплой кафляной грубки с выявами букетов, альбо с погоней ці шляхетскими гербами, ваш далекий продок под завывание завирухи уважливо сочив за фантастичными пригодами легендарного завоевника. Дочитавши «Александрию», полоцкий книжник мел махчимость узяться за оповесть про Трою. Два названные творы были на початку 16-го стагодзя у Беларуси настолько популярные, что Францишек Скорина вспомнить их у своей продмове до Библии. Аще лиже кахания и маши ведать о военных, о богатырских делах, чти книги судей или книги Маковеев, более и справедливее в их знайдешь, нежели в Александрии или во Трое. Были в городе алхимики, яких на наших землях называли чернодеями. Як их коллеги из Лондону ти Парижу, нехто с продков зачинялся с гораном и перагонным кубом и, светячи запаленными от бессонни вячима, намагался створить у колби штучного человека, гомункулуса, або апантана шукал философский камень. То я дивосное речево, что перетворая простые металлы в золото и дорить вечную молодость. Знаходились сярод палачанов и чернодеи с клопотами больш близкими до реальности. У студені 1493 году магистр Ливонского ордена Йоган фон Ларенгофен писал со своей столицы Вендена, теперешней Цесис у Латвии, бурмистром и ратманом Ревеля, теперешня Таллину. По-сябровску вам поведомляем, что некие люди приехали в Ригу с Полоцку, маючи с собой фальшивые монеты, выбитые на узор наших венденских шиллингов. И одного из тех людей схопили в Риге и сказал он, что таких монет выбили в Полоцку одну-другую частку ласту, альбо 960 килограммов. Некольких этих подманных монет посылаем вам, как вы их оглядели и могли застерахчися. Ливонский шиллинг важил 1,15 грамму. Нескладанный подлик показывает, что полоцкие здольники выпустили тем разом близо 850 тысяч фальшивых монет. Разом с Магдебургским правом Полоцк отримал первый герб – трехмачтовый корабель с разгорнутыми ветразями у блакитном поле на сребной воде. Подкреслим, что миновито этой корабельный герб самый старожитный.